أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان يوم الدين أما بعد. Uzun bir aradan sonra araya Ramazan girmiştir. Ramazan dolayısıyla bir tatil vermiştik. İnşallah İmam Mali'nin Muvatta'sına düşünen şerh olan Temhid'den kaldığımız baptan devam edeceğiz. Cuma kitabına başlamıştık, Cuma babına. İnşallah Allah nasip ederse bugün Cuma ile alakalı var olan ahkam bitecek. Son hadisler bunlar inşallah. Sonra teravih ve gece namazı babları geliyor. Artık Kitab-ı Salah bitiyor yavaş yavaş. Kitab-ı Salah ile alakalı olan bütün ahkamı ard arda getiriyor. Namazların cinsine göre ahkamı ile alakalı hükümleri getiriyor inşallah. Evet, kaldığımız hadisten devam ediyoruz. Malik radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Yahya bin Said'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini işittim. Her biriniz, biri cuma günü, diğeri de diğer günler için giyinmek üzere iki elbise edinseniz ne iyi olur. Malik, Nafi'den rivayet ederek Abdullah İbni Ömer ihramlı olduğu hal dışında koku sürünüp tertemiz giyinmeden cuma namazına gitmezdi. Şimdi buradaki bu babın başlığının adı cuma günü namaz için süslenmek babı. Tabi hadis Yahya bin Said'den gelen hadiste öncelikle dikkat çeken nokta, birinizin iki tane elbisesi olsa da birini cuma günü giyse, birini de diğer günlerde giyse, o cuma günü cuma günlerine has özel olarak temiz, pislenmeyecek şekilde kenara koymak için. Bu sahabenin ne kadar fakirlik yaşadığını gösteren bir hadis. Mesela avretin ne olduğu noktasında ilim ehli arasında var olan bir ihtilaf var. Yani erkeğin avret yeri neresi? Göbekten dize kadar mı, dizden aşağı mı? Yoksa İmam Malik'in ve diğerlerinin dediği gibi ön ve arka avretin kapanması mı? Esas itibariyle racih olan doğru görüş, İmam Bukhari'nin de bab başlığı açarak söylediği gibi ve Malik'in de mezhebi üzere olduğu üzere Allah Resulü aleyhissalatü vesselam baldırını gösterdiği, otururken baldırını açtığını, demek ki baldır açmanın bir haram olmadığını, bunun avrete girmediğini gösteriyor. Ve bu alimler, bu mezhebe giden alimler diyorlar ki avret ön ve arkayı kapatmaktır. Çünkü diyor sahabe bazı rivayetlerde, bizden diyor hangi insan iki tane elbisesi vardı ki birini altına kapatsın, diğerini de üstüne kapatsın yani. Sıcak ortam, yani insanlar fakir, mecbur ister istemez bulduklarının ufak bez parçasıyla ne yapıyorlardı? Avret bölgelerini kapatıyordular, bu yeterli oluyordu. Dolayısıyla hadis babla ilintisi, alakası daha sonrasında bir eser naklediyor. Eser ne? Malik Nafi'den, Nafi Malik'ten naklediyor ki cuma günü namaza giderken güzel kokular sürünür, güzel güzel giyinirdi. Çünkü cuma Müslümanların bayramıdır. Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle bugünü bizim için bayram kılmıştır, bizim için mübarek kılmıştır. Dolayısıyla bayram olduğunu hissettirmek lazım. Şimdi bazıları var ya, oy bayramsa bayramınız mübarek olsun, şura kan ağlıyor, bura yani bayram günleri ağıt günleri değildir. Bayram günleri bu tarz ağıt yakılmaz. Bayram günü sevinçlidir, bayram günü neşelidir. Bayram günün bayram etmeniz, o günü tazim etmeniz, o günde eğlenmeniz Allah'ı yüceltmenizdir. Çünkü Allah o günü üzüntü günü kılmamıştır, o günü sevinç günü kılmıştır Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle. Dolayısıyla bu tarz rivayetlerde cuma günü bayram sayıldığı için güzel koku giyinmek ve kılık kıyafeti güzel bir şekilde hazırlamak müstehap sayılmıştır. Allah Resulü'nden ve onun talebeleri olan sahabesinden bu nakledilmiştir kardeşler. Burada tabi bir nokta daha var. Eser dedim. Eserle hadis arasında ne fark var? Hadis Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen söz, fiil ve takrir, ikrarın genel adı. Eser ise sahabe, tabin ve etba tabinin yaptığı şeylerin anlatıldığı rivayetler. Mesela dedi ya Nafi Malik'ten, Malik şöyle yapardı, güzel koku sürünmeden gitmezdi. Eser dediğimiz zaman bunu anlayacaksınız. Ve Musannef denen geçmişte yazılan kitaplar, mesela İbn Ebi Şeybe'nin var, bunlar hadislerle eserleri, yani sahabe, tabin, etba tabinin yaptığı icraatları nakleden rivayetlerin hepsini bir kitaba toplamışlar. Onlara musannef demiş selef ıstılahlarında. Özet itibariyle eser ile hadis arasında böyle bir fark var. Bazı muhaddisler eseri hadisten daha geniş kılmışlar. Seleften gelen bütün rivayetlerdir demişler. Tabi Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir inşallah. Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayete göre Dahhak bin Kays, Numan bin Beşir'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cuma günü Cuma suresinden sonra hangi sureyi okuduğunu sordu. O da Gâşiye suresini okurdu dedi. Şimdi bu Cuma günü okunan surelerin faziletiyle alakalı olarak kardeşler bir ihtilaf var. Mesela Cuma günü tamamının içerisinde Kehf suresinin okunmasıyla alakalı hadis var. Bu vapta getirdiği bir hadis de var. Tabi bu hadisler senet itibariyle sahih derecesine ulaşmış hadisler. İkisiyle de amel etmekte bir beis yoktur. Biliyorsunuz ibadet, taabbud denen şey ibadet tavakkufidir. Yani tavakkuf denen nedir? Delil gelene kadar yapılmaz. Mesela halk arasında bazı bidatlar var. Yasin suresi, Tebareke suresi, işte Kıyamet suresi gibi bu sureleri mesela tazim ederler, okurlar. Özellikle cuma günleri, perşembe geceleri okurlar. Bunların hani faziletiyle alakalı tek bir tane rivayet sabit olmamıştır. Sabit olan rivayetler Kehf suresi hakkındadır. Cuma günü, gündüz vakti okunmak üzere. Bir de bu az önce gelen Müslim rivayetidir. Bu İmam Malik de Muvatta'dan nakletmiş bu hadisi. O da Gâşiye suresinin faziletiyle alakalıdır kardeşler. Tabi burada asıl babın, yani bu gelen hadis değil, bir sonraki hadisle babın başlığını başlıklandırmış. O da sebepsiz cuma namazını terk edebilir mi bir insan? Özellikle mesela biz cuma kitabının başlangıcındaki mukaddime dersinde cumanın hangi vakıalarda vacip olduğunu uzun uzun anlatmıştık. Sadece bir ders yaptık bununla alakalı. Ve biz cumaları terk ettiğimiz için bu tarz darül küfürlerde o delillerini anlattığımız içtihadın gereği olarak delillerini terk ettiğimiz cuma namazıyla alakalı burada tehdit edici naslar var. Bazı bidat ehli, sapıklar, irca ehli bu hadisleri getirebilirler. Şimdi bu hadislere dair ulemanın yorumlarını nakledeceğim inşallah. Safvan bin Süleym radıyallahu anh'tan rivayete göre Malik bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mi rivayet etti yoksa kendi görüşümdür bilmiyorum dedi. Şöyle demiştir. Özürsüz ve sebepsiz 3 kere cuma namazını terk eden kimsenin kalbini Allah mühürler. Evet. Özellikle muhaliflerin bize delil olarak getirdiği şey bu. Şimdi bakın burada 2-3 tane önemli nokta var. Evveliyatlı olarak hadisin Resulullah'a isnat edilmesi, yani hadisin merfu olması ihtilaflı. Yani bu kendi sözü müdür hadisi rivayet eden sahabenin? Yani sahabe böyle söz söyleyebilir. Mesela Ebu Derda diyor ki namaz kılmayan imanı yoktur. Şimdi Ebu Derda'nın bu sözü şer'i bir hüküm olmaz. Ne Allah sözü ne Resulullah'ın sözü. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam, dolayısıyla öncelikle bu sahabenin sözü mü, peygamberin sözü mü belli değil. Farz edelim ki peygamberin sözü olsun aleyhissalatü vesselam. İşte Ebu Davud rivayet etmiş süneninde, Tirmizi rivayet etmiş süneninde ve Müslim'in de getirdiği bir rivayet var. Hadisler bir vakıa üzerine çok zaman söylenmiş. Yani bunun birçok örneği var mesela. Hacamat, aftaral hacimi vel mahcumu mesela. Hacamat yapanın da oruçluyken yaptıranın da orucu bozulur diye bir hadis var. Resulullah'tan gelen Ebu Davud'un sünnetinde rivayet ettiği. Yani rivayetlere göre tabi bu hadis şerh eden şarihlerin bu hadis şerh ederken naklettiği tarih bilgilerine, hadislerdeki kaynaklara göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir adamın oruçluyken bir adama hacamat yaptığını ve adamın oruç ve hacamatın meşakkatinden dolayı bayıldığını görür. Bayılınca da bu sefer ne yapar? Adam onu ayıltmak için su vurur yüzüne, su içirir. Ve bunun ardından Allah Resulü bu sözü söyler. Şimdi hadis zahirine bakıldığı zaman pek anlaşılmıyor ama hadi tamam öteki kan çıkardı diye bozulsun ki hani orucu bozan şey vücuttan çıkan değil vücuda giren şeydir. Öyle mi? İnsan akılla telakki edemiyor. Ama vakıa geldiği zaman ha diyorsun. Ha, Resulullah bunu kastetmiş aleyhissalatü vesselam. Yani oruç ona galebe çalar. Adam bayılır. Bayılması sebebiyle ayıltmak için de vücuduna bir şey sokmak gerekecek. Su içireceğiz, su vuracağız. İster istemez iğne vuracağız. Mesela bugün damardan bir ilaç vereceğiz. Kendine gelsin diye. Orucu bozulacak. Demek ki Resulullah bunu kastetti diyor. Öyleyse hadislerin söylendiği vakıa, hadislerin söylendiği yer çok önemli. Mesela örnek vereceğim size. Resulullah'tan gelen hadisler var. Özellikle ahlakla alakalı ve aynı lafızla. Mesela لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْقَاطِعَ لَا يُؤْمِنْ يَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ جَارَهُ اَمِنًا لَهُ. Mesela Diyor ki laf taşıyan cennete giremez. Diyor ki akrabasıyla ilişkisini kesen cennete giremez. Komşusu açken yatan bizden değildir. Başka bir hadis-i şerifte komşusu şerrinden emin olmayan bir kimse hani mümin olamaz. Bu lafızların hepsi Medine'de İslam toplumunu oluşturduğu sırada Müslümanları bir araya getirdiğinde hicret beldesinde onları ahlaklandırmak, onların birbirine hukukunu hatırlatmak için söylediği şeyler. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde kalkıp mesela işte Cuma'yı kim terk ederse 3 kere arda arda onun kalbi mühürlenir dediği sabit olamaz. Çünkü zaten Mekke'de Cuma kılmamış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse o zaman hadis nasıl anlaşılmış ulema tarafından? Çünkü İmam Nevevi, Kadıyat, Hattabi Müslim şerhinde bu hadis şerh etmişler. Ben özellikle hadis şerhlerini bu hadisle alakalı çok fazla karıştırdım. Her biri tevil getirerek diyorlar ki yani kalbi mühürlenir, çok büyük bir günah kazanır, nifaka bulaşır. Kim? Şartları tahakkuk ettikten sonra Cuma'yı terk eden adam. Yani şartlar tahakkuk ettikten sonra sebepsiz yere şer'i bir özür olmadan Cuma'yı terk eden bir insan burada kastedilmiştir. Yoksa bugünkü irca ehlini, bugünkü sapıkların kendilerine istidlalle delil aldığı şekilde manası değildir. Allah Resulü bunu kastetmemiştir kardeşim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe radiyallahu anhadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan gecesi mescitte teravih namazı kıldı. Cemaat de arkasında kıldılar. Ertesi gece yine kıldılar. Bu sefer cemaat çoğaldı. Daha sonra 3. ve 4. gece cemaat toplandı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravih kıldırmak için evinden mescide çıkmadı. Sabah olunca şöyle buyurdu. Gece toplandığınızı gördüm. Ama teravih namazının size farz kılınmasından korktuğum için yanınıza çıkıp teravih kıldırmadım. Bu hadise Ramazan'da olmuştu. Şimdi bu hadis meşhur. Zaten daha önce de belki birkaç defa derslerimizde az çok vurguda bulunduk. Bir de çok fazla duyduğunuz bir hadis. Teravihin meşru kılınmasıyla alakalı hadistir. Bakın Arapça teravih, raha kelimesinden istiraha, istirahat deriz ya Türkçe'de geçmiş. Aslı budur. Yani teravih niye teravih denmiş? Çünkü Allah Resulü 2 rekat kılıp dinlenmiş. 2 rekat kılmış dinlenmiş. Dolayısıyla yani 4 rekatta 8 kılarsa 2-2 kılıp 4 rekat bittikten sonra dinlenmiş. Bir 4'ü kılarken de ondan sonra dinlenmiş. Eğer 12 kılacaksa 20 kılacaksa 4'er 4'er kıldıktan sonra ne yapmış? Her birinde istirahat oturuşunda. Yani birazcık dinlenme oturuşunda bulunmuş. Özellikle son dönemde mesela Abdülaziz Bayındır'ın, Mustafa İslamoğlu'nun birçoklarının hani hadis inkarcısı, hadis karşıtı olan birçoklarının bir itirazı var. Diyorlar ki onlar, biliyorsunuz Yahudiliğin neyle tahrif olmuş? Yahudilik sonradan ruhbanların, din adamlarının din adına yazdığı kitaplarla tahrif olmuş. Diyorlar ki hadis ehli de bu ümmetin Yahudileridir diyorlar. Yani haşa. Niye bunu söylüyorlar? Çünkü diyorlar onlar hadis kitaplarına teravih diye bir namaz uydurmuşlar. İnsanlar da nesilden nesle birbirine naklediyorlar. Ve amel ediyorlar. Oysa ki diyorlar teravih diye bir namaz yok. Ve doğru söylüyorlar. Halkın algıladığı gibi, yatsı namazından sonra böyle oturalım. Hani bir nafile, öyle bir şey Resulullah'ın sünnetinde yok. Peki teravihin Resulullah'ın sünnetindeki yeri ne? Teravih gece namazıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, zaten İmam Malik hemen teravihin ardına gece namazı babıyla devam edecek. Allah nasip ederse Muvatta'da. Teravih aslında gece namazıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan ayının ilk günlerinde gece namazına mescide çıkmıştır. Biliyorsunuz Ramazan ayında ibadet emredilmiştir, taatler emredilmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çıkınca sahabesi de gelip arkasına tabi olmuştur. Biliyorsunuz Mekke'deyken de sahabe Resulullah'tan ne görüyorsalar taklit ediyordular aleyhissalatü vesselam. Gece namazı Resulullah'a farzdı. Çünkü Mekke'deyken Allah Resulü gece namaza durduğu zaman inna senulki aleyke kavlen thakila, biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz ayeti kerimesi vardı. O ayetin tefsirlerinde nakledilir. Allah Resulü Mekke'de işkence zamanında, zorluklar, sıkıntılar, belalar, musibetler zamanında gece namazıyla ayakta duruyordu. Gündüz yaptığı mücadeleyi geceki o ibadetleriyle, Rabbi ile olan birlikleriyle kazanıyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne zaman ki Resulullah gece namazına çıktı, sahabeler arkalarına gelip cemaat oldular, kalabalık arttı. İşte o zaman gece namazının ahkamından Allah konuştu. Dedi ki sana farz, onlara ise nafile. Ve bu hüküm bu şekilde kaldı. Resulullah has olan hükümlerden bir tanesidir. Tıpkı 9 evlenmesi gibi Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam. Ya bu ümmet zaten Resulullah'ın amelini taklit etmez. Bu ümmet neyi taklit eder? Resulullah'ın sözünü taklit eder. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 9 evlenmiştir ama ayet bize 4 tane izin vermiştir en fazla. Bazı şeyler vardır, ameller. Bunların hepsi kime hastır? Allah'ın peygamberine aleyhissalatü vesselama hastır, başkasına değildir. Gece namazı bu şekilde hükmü bağlandıktan sonra Medine'ye hicret edildi. Medine'de Allah Resulü Ramazan ayını ihya ederken gecelerini ihya etme adına mescide namaza çıktığında, ki Mekke'de mescit yoktu biliyorsunuz, Medine'ye gidince mescidini kurdu. Mescitte namaz kılarken sahabe de geldi, arkasında namaza durdular. Ramazan ayıydı, onlar da ibadeti arttırmak istiyordular, peygamber taklit etmek istiyordular. 1-2-3 çıktılar. Eğer devam etseydiler vahiy geldiği için onlara farz kılabilirdi. Biliyorsunuz vahiy o dönemde olan olaylar üzerine iniyordu. Allah konuşuyordu peygamberle. Diyordu ki ona böyle böyle. Mesela diyor ki ayet-i kerimede eşi hakkında seninle mücadele edeni Allah duymuştur diyor. Ve hüküm indiriyor. İşte kadın koca zina ediyorlar. Yani bir tanesi zina etmiş. O itham ediyor ki benim eşim zina etti. O diyor ben etmedim, o yalan söylüyor. Birbirleri hakkında cedel ederken ayet iniyor. Lanetleşsinler dördüncü yeminden sonra. Desinler ki lanet Allah'ın yalancıların, yani yalancıların üzerine Allah'ın laneti olsun desinler. Yani ne olay olursa hemen ardına ne iniyor? Hüküm iniyor, ahkam iniyor. Bütün olaylar o anda vahiy açık olduğu için vahiyin kapısı. Bütün olaylara bağlı olarak ahkam belirleniyordu. Allah Resulü de bu devamlılığın Allah tarafından sevilip, çünkü biliyorsunuz Allah'a sevimli olan amel nedir? Az ama devamlı olandır. Bu devamlı yapılan amelin müminlere farz kılınmasından ve müminlerin bunun altından kalkamayacağından korkma sebebiyle peygamber dördüncü gün çıkmadı namaza. Gece namazına çıkmadı. Neye çıkmadı? Gece namazına. Ramazan ayındaki gece namazına çıkmadı. Burada tabii bir şeyin daha delili var. Gece namazı neyle kılınır? Bir sonraki bab teravih namazını cemaatle kılmak. Gece namazı cemaatle kılınabilir. Öyleyse nafile namazlar cemaatle kılınabilirler. Buradan bu ahkamı da çıkarmış fakihler. Demek ki nafile namaz cemaatle kılınabilir. Çünkü teravih namazı yani gece namazı nafile bir namazdır kardeşler. Bu olayı Resulullah dördüncü gün kapatınca aleyhissalatü vesselam bir daha çıkmayınca tabii toplu bir şekilde teravih namazı ta peygamber vefat edinceye kadar insanlar ne yapamıyorlar kardeşler? Kılamıyorlar. Bu namaz yani bu hadisle beraber Resulullah bu fiiliyle beraber Ramazan'daki gece namazı yani adı teravih aradaki rahatlama oturuşundan dolayı meşru kılındı ve Müslümanlar binlerce yıldır birbirlerinden tevatür yoluyla altını çiziyorum. Tevatür yoluyla Müslümanlar birbirlerine bakaraktan gece namazı kıldılar. Teravih namazı kıldılar. Teravih namazın adediyle alakalı 8, 12, 20 hatta 36 rekat rivayeti vardır. Çünkü kardeşler İmam Bukhari sahihinde bab açmıştır teheccüd babında, gece namazı babında. Gene Malik de getirecek o babda inşallah. Biz orada ihtilafları da inşallah haftaya zikredeceğiz Allah nasip ederse. Gece namazının mukayyet yani bağlanmış bir adedi yoktur. Gece namazı gelip sahabe sorduğu zaman Resulullah diyor ki mefne mefne, ikişer ikişer. Yani ucu açık dilediğin kadar. İster 32 kıl, ister 60 kıl, ister 48 kıl ama çift olsun. Mefne mefne, ikişer ikişer kıl. Sonunda da bir vitir namazı var. Sonunda da bir, o yüzden mesela bir rivayette gelir ki 11 rekat kıldı. Neden? Vitiri 3 rekat kılmış Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. 8 de gece namazı kılmış. Bir rivayette gelir ki 9 rekat kıldı. 8 rekat gece namazı nafile, 1 rekat da vitir. Biliyorsunuz 1 rekat vitiri de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kılmış. Ve teravih namazı bu şekilde ne yaptı kardeşler? Meşru kılındı. Bu meşruiyetten sonra Müslümanlar da tevatür yoluyla birbirlerine naklettiler inşallah. Tabi bu cemaatle orada onu anlatalım. Ömer'in uygulamasını inşallah. O hadisi de o kaldı. Abdurrahman bin Abdülkari radıyallahu anh rivayete göre şöyle demiştir. Ramazan'da Ömer'le birlikte mescide gitmiştim. Cemaat dağınık durumdaydı. Kimi kendi başına, kimi birkaç kişiyle cemaat olarak namaz kılıyorlardı. Bu manzarayı gören Ömer, vallahi bu cemaati bir imam arkasına toplasam daha iyi olacaktır dedi. Ve Ubey bin Kab'ın arkasına insanları cemaat yaptı. Ravi diyor ki, daha sonra yine Ömer ile birlikte mescide gittim. İnsanlar bir imamın arkasında birlikte teravih namazlarını kılıyorlardı. Bunun üzerine Ömer, bu ne güzel bir bidattir. Sabaha karşı uyuyakalıp teravih kılmamanız gece geç vakte kadar uyanık kalıp sabah namazı kaçırmanızdan daha hayırlıdır. O gün cemaat teravih namazını uzatarak sabah erken kalkamıyorlardı. Evet. Şimdi hadiste birçok ahkam var. Öncelikle lafız olarak bidat kelimesi geldiği için sapıklar, kalbi hasta olanlar, batıllarına istidlal nasıl yaparlar her zaman anlatıyoruz. Zayıf, müteşabih, kapalı ne varsa ona yapışırlar. Oysa ki şeriatın asılları muhkemdir. Müteşabih olan, kapalı olan her şey o muhkem olan, açık olan asla döndürülür. Şimdi bidatla alakalı gelen apaçık rivayet var. Ne fe inne kulle bid'atin dalale. Şüphesiz bütün bidatlar sapıklıktır. Ve kulle dalaletin finnar. Bütün sapıklıklar da cehennemdedir. Öyleyse bidatın iyisi ve kötüsü olmaz. Niye? İbare ne gelmiş ifade? Fe inne kulle. Hepsi. İstisnasız. Peki Ömer burada bidatı ne olarak kullandı? Bakın kelimelerin iki tane manası vardır. O iki mana önce lügattaki manasıdır, sonra şer'i ıstılahtaki manasıdır. Mesela kafir kelimesinin Arap lügatında çiftçi için kullanılması gibi, şer'i ıstılahta da kafirin Kur'an ve sünnette açık olarak beyan edilen hükümlerden birini yalanlayan veya şeriatı küfür dediği bir işi yapan, yani kafir ismini şeriata göre hak eden insan adına kullanılır. Kafir kelimesi. Şer'i manası ayrı, lügavi manası ayrı. Veyahut işte her zaman örneğini verdiğim nifak. Nifak, şer'i ıstılahta münafığın kalbinde sakladığı küfür manasında kullanılmıştır. Ama Arap lügatında farenin tarlada açtığı deliğin adıdır. Dolayısıyla her şey lügavi ve şer'i ıstılah manasıyla bilinebilir. Bidat kelimesi lügatta bir şeyi yeni yapmak demektir. Yani bir şeyi ortaya sonradan çıkarmak demektir. Mesela uçak daha önce var olmayan bir şey sonradan çıkmış. İşte araba önceden var olmayan bir şey sonradan çıkmış. Bunlar hep lügat manasında uçak bidattır, araba bidattır. Yani sonradan çıkmış şeyler. Önceden yoktu, sonradan çıktı demektir. Dolayısıyla Ömer burada bidatı şer'i ıstılah manasındaki şer'i ama şurada bir dikkat çekeceğim şimdi. Örneklerime dikkat edin. Şer'i ıstılah manasında kullanmamakla beraber lügat manasında kullandı. E diyeceksin ki ya hoca dedin ki lügatta bidat bir şeyin şimdi çıkmasıdır. Bir şeyin şimdi çıkmasıdır. E o zaman burada şer'i ıstılahtaki manayı kastetmiştir Ömer diyebilir biri. Şöyle sünnet sahipleri bunu izah etmişler, tevil etmişler. Bakın uçak bidattır ama uçağın aslı metaldir, demirdir. Yani var olan bir asıldan yeni çıkartılan bir şeydir. Anlaşıldı mı burası? Araba, yani aslı bir metaldir. Metalden sonra, yani araba bir kendine yoksa haşa yoktan var edilmemiştir yani araba. İnsanoğlu yoktan var etmedi onu. Öyle mi? Allah onlara yoktan var ettiği bir maden var. O madenin şeklini değiştirdiler, sonradan yeni bir şey çıkardılar. Dolayısıyla burada Ömer radıyallahu anhu insanlar ayrı ayrı gruplar halinde, cemaatler halinde namaz kılınca lügavi manada bu ne güzel bidattır. Yani var olan bir asıl var. O da bir önceki bapta gelen hadis Resulullah'ın ilk 4 gece aleyhissalatü vesselamın Allah Resulü'nün ilk 4 gece aleyhissalatü vesselamın gece namazını kılması. Yani aslı var bunun şeriatta. Burası anlaşıldı inşallah. Aslında bu fiilin şeriatta aslı var. 4 gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazını cemaatle beraber kıldı. Demek ki teravih namazı meşru ama farz kılınma korkusuyla terk etti. Nafile olarak, kuşluk namazı gibi. Yani Resulullah öyle kuşluk namazı kılardı ki diyor sahabe, biz zannederdik ki hiç terk etmeyecek. Öyle terk ederdi ki zannederdik ki peygamber bir daha hiç kuşluk namazı kılmayacak. Biraz yapıp biraz terk etmesi farziyetten çıkartıyor. Ne yapıyor? Onu müstahap yapıyor. Allah Resulü de bu gece namazı farz olmadığı için, müstahap olduğu için terk etmişti. O yüzden Ömer'in bidat kelimesindeki mana zaten şeriatın aslında var olan bir sünneti tekrardan ihya etmek demektir. Buradaki manası budur kardeşler. Dolayısıyla İslam literatüründe iyi bidat, kötü bidat gibi bir taksimat asla ve asla selef tarafından, sahabe tabi'in, etba tabi'in tarafından kullanılmamıştır. Hepsi kötüdür. Burada bir soru daha gelebilir. Mesela. Sahabe döneminde usulül fıkıh yoktu mesela. Usulül hadis de yoktu. Hatta kitap yazmak bile yoktu. Hatta Ahmet bin Hanbel kitap yazmak bidattır diye fetvası var. Oğlu Abdullah'ın kitap yazmak bidattır diye fetvası var. Niye? Şimdi sen bir şeyler yazacaksın, onda hata edeceksin. Millet onu alacak, din edinecek, hata din olacak ondan sonra. Öyle mi? Böyle bir şerri var. Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah senelerce bu fetvayı verdikten sonra kendi kitap yazıyor Es-Sünne diye. Ben ne demiştim her zaman? Selef akide kitaplarını sünne ismiyle yazdılar. Peki neden sünne ismiyle sonradan kitap yazdı, kitap yazmayı bidat diyen oğlu Abdullah? Soruyorlar kendisine, diyor ki biz korktuk ki din kaybolacak, yok olacak, ehli yok oluyor. İnsanlar az kaldılar bu dini hakkıyla bilenler. Bari kitaba yazalım da bildiğimiz doğruları. Birilerinin eline geçsin, onlar buna iman etsinler. Bu doğrulara iman etsinler. O yüzden bilgiye döktüler. Yani maslahata ve mefsedete bina edilerek bu tarz şer'i ilimlerin nakledilmesi adına yapılan işler bidat manasında, şer'i bidat manasında kullanılmaz. Peki ben şimdi lugavi manasını anlattım bidatın. Bidatın şer'i manası nedir? Şeriat literatüründe bidat ibadetler babında, ibadetlerde. Bura çok önemli. Yani uçak bidattır ama ıslah manasında kullanılmaz. Çünkü uçakla ibadet edilmez. Yani o ibadet değil. Anlatabildim mi? Bidatlarda Allah'ın ve Resulünün izin vermediği, meşru kılmadığı şey meşru kılmanın adıdır bidat. Mesela Kadir gecesi 100 rekat namazı adam uydurmuş, öyle mi? Oysa ki ne Allah emretmiş ne Resulullah. İbadet ihdas etmiş adam. Aleyhissalatü vesselam emretmemiş, ibadet ihdas etmiş. Dolayısıyla bidatın ıstılahi manası ibadetler babında insanların Allah'tan ve Resulünden delil olmadan bir şeyi sonradan ortaya koymasıdır. Kendi hevalarından. Aslında çok selef bidatçıları tekfir etmiştir. Sebebi niye? Şimdi bakın Kur'an ve sünnet ibadetin ölçülerini belirlemiş. Adam hevasından ve aklından bir ibadet uydurmuş, öyle mi? Yani bir manada teşri yapmış bu adam. Bir manada haram helal belirlemiş. Hani kanun koyanları bugün tekfir ediyoruz ya. Selef bundan bidatçılara karşı çok sert olmuşlar. Müşriye yaptıkları muameleyi yapmışlar. Niye? Adam aklıyla, hevasıyla ne yapıyor? İbadet koyuyor. Aklıyla, hevasıyla ibadet belirliyor. Dolayısıyla bidatın şer'i ıstılahı manasındaki her türlü şekli kınanmıştır. Şeriat onu ateşe koymuştur. Ömer de burada şer'i lafzını kastetmemiştir. Kastettiği manada lugavi manadır. Çünkü bunun zaten aslında şeriatta yeri var. Resulullah'ın 4 gece cemaatle namaz kılması, sonradan bunu vahyin artık gelip farz kılınmasından emin olunduktan sonra, yani artık daha farz olmayacağı için Ömer böyle bir sünneti yaptı. Tabi bir yere daha işaret var burada. Ne var? Ümmet dağınıklığı kabul etmez. Cemaat dağınıklığı kabul etmez. Topluluk dağınıklığı kabul etmez. Sorun çıkar. Biraz işler yerinde de gitse sonra sorun çıkar. O yüzden Allah bize 5 vakit namazı cemaatle kılmayı emretmiş. Allah bütün ibadetleri, haccı, zekatı, cihadı, her şeyi, namazı, orucu hepsini cemaatle yapıyoruz. İmam belirliyor. Artık yarın Ramazan'dır, halife diyor. Herkes oruç tutacak. Herkes oruç tutuyor cemaatle. Biri der ben tutuyorum, biri der tutmuyorum. Öyle mi? Olmaz. Adam zekat verecek mesela. Zekatı kim verecek? Cemaatle yapılacak bu. İmama verilecek. İmam ondan sonra taksim edecek insanlara. Hangi dinin, hangi emri, hangi vacibi olursa olsun hiçbirisi cemaatsiz İslam tarafından emredilmemiştir. Hepsi cemaatli olur. O yüzden Ömer, normalde bir beys yok ki 3 kişi orada kılsın, 5 kişi burada kılsın. Hiçbiri birbirine kafir demiyor. Hepsi kendine kardeş diyor. İbadet ediyor. Birileri kısa kılanlar, birileri uzun kılanlar. Doğru mu? Ama burada bir maslahat var. Ümmetin vahdeti, birliği, toplu hareketi, fertsel hareketin yok edilişi. Yani Ömer bu fıkıh peygamberden öğrendiği için bunun önünü kesti radıyallahu anhu. Tabi hadisin sonunda bir yer daha var. Şimdi müstehaplar nedir? Yaptığında ecrini aldığın şeydir. Ama sen onu yapmadığında günah kazanmazsın. Eğer müstehaplar kulu vaciplerden alıkoyuyorsa o zaman o müstehap haram olur. Şimdi diyeceksin o nasıl bir şey? Haram dediğin şey nedir? Kişinin günah kazandığı şeydir. Öyle değil mi? İnsan sünnet bir şey yapacağım diye farzı terk ederse artık onun için o sünneti terk etmesi vaciptir o adama. Öyle mi? O dönemde de insanlar gece namazı uzun kılınır. Resulullah'ın sünneti üzere aleyhissalatü vesselam. İnsanlar teravih namazını uzattıkları için sabah namazına kalkamıyorlardı. Sabah namazını kaçırıyorlardı. Bunun üzerine Ömer onları men ederek nasihat etti. Dedi ki, gece namazına kalkacağız diye sabaha kaçıracaksınız, teravihi terk edin. Yani bu da İslam'da evveliyatlar fıkı denen bir bab vardır. Usulcülerin irdelediği. Mesela iki tane, bir haram bir helal vardır. Bir vacip bir müstehap vardır. Biri birinin önüne takdim edilir. İkisi arasında tercih zorunda kalmışsındır. Birini tercih etmek zorundasındır. Bunlar hep usul fıkıh bablarında usulcü alimlerin irdelediği noktalardır kardeşler. Evet. Sahip bin Yezid radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Ömer bin Hattab, Übey bin Kab ve Temim Eddariye Ramazan geceleri cemaate imam olarak 11 rekat namaz kılmalarını emretmişti. Ravi der ki, İmam namazda ayet sayısı 100'ü geçen surelerden okuyor. Bu okuyuşun uzun olmasından dolayı takatimiz kalmadığından bastonlarımıza dayanıyorduk. Namazı bitirip dönüşümüz şafak vaktine kadar sürüyordu. Yani bu hadiste anlatılmak istenen selefin teravih namazında, Ramazan'daki gece namazında kıraatı, namazı ne kadar uzun tuttuğunu anlatabilmektir. Allah onlara rahmet etsin, gerçekten bizimle onların ibadetini kıyas ettiğimiz zaman arasında uçurum kadar fark var. Şimdi mesela Ramazan aylarında hatimle teravih kılıyoruz. Ben böyle kulağıma geliyor bir şeyler. Bir tanesi diyor ki hatimle diyor teravih kılmak bidattır. Bir tanesi diyor ki işte itikaf etmek için mescit kiralık olmaz. Müslümanların mülkü olması lazım. Yani biz şeriattan gücümüz yettiğiyle amel etmekle mükellefiz. Allah Resulü diyor ki ve ma amartukum size neyi emrettiysem fe'tu bihi mastata'tum. Gücünüz yettiği kadar onunla gelin. Bu ifade şeriatın bize yaptığı bütün tekliflerde gücümüz yettiği kadarıyla amel etmemizi gerektirir. İnsan gerçekten içtihatla bunu yapıyorsa, ilmi delille bunu yapıyorsa, yani bunu dediğim şey şu, hani itikaf için şey şart, siz söyleyin adını, o mescidin mülkiyetinin Müslümanlara ait olması, kiralık olmaması, orada cuma kılınıyor olması şart, misal veriyorum. Adam ilmi delilden içtihatla bunu yapmış, o yüzden mescitte itikafa girmiyor ama evinde de hakkını veriyor Ramazan ayına. Yani evinde gece namazına kalkıyor, evinde Kur'an'ını okuyor, evinde zikrini, ibadetini yapıyor, Ramazan ayında dünyadan teberri ediyor. Ala ra'si ala ayni, baş göz üstüne. Bu adam içtihat ehlidir, isabet ettiyse bir, isabet ettiyse iki, etmediyse bir ecri vardır. Ama insan hiçbir delile dayanmadan, evinde de hakkını vermeden Ramazan ayını kalkıp derse ki itikaf şöyledir. İşte yok hatimle teravih namazı Resulullah kılmış mı hatimle? Kalkıp bu tarz mesela hevadan kaynaklanan itirazlarla insanlar karşımıza çıkarsa bunların hiçbirisi tutarlı değildir. Bunların hiçbiri sünnete uygun değildir. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan ayında hatimle teravih bitirirdi diye bir rivayet yok ama Allah Resulü gece namazına kalktığında Bakara, Ali İmran, Nisa ve Maide suresini bir rekatta okumuş. Şimdi Kur'an'ı bilenler bilirler. Bakara suresi 2,5 cüz. Ali İmran suresi bir 2 cüze yakın. Nisa ve Maide'yi de 2'şer cüz kattın mı? Allah Resulü kaç cüz okumuş? 8 aleyhissalatü. Her cüze kaç sayfa var? 20. Çarpın 2 kere 8, 160 sayfa bir rekatta okumuş. Kur'an kaç sayfa? 600. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hatmi 3-4 kere bitirmiş gece namazlarında, Ramazan'da. Bir kere değil. İmam Ahmed fetvasını vermiş, demiş ki Ramazan ayında teravih kılınırken teravihlerde hatmi bitirmek müstehaptır diye selefte fetvasını vermiş zaten. Hani müstehaptır deyince güzeldir, yani yapan ecrini alır ama yoksa İlla bu sünnettir, böyle yapılmıştır, biz de böyle yapmamız gerekir, biz demiyoruz. İbadetin şekli budur. Dolayısıyla bu rivayette sahabenin gece teravih namazını, özellikle gece namazı dediğim o, teravih namazını ne kadar uzun kıldığının delili vardır. Bize vacip olan da Ramazan gecelerinde uzun uzun kıyamlarda durup, uzun uzun secde ve ruku yapıp Allah'tan selefin istediği gibi istemektir. Biliyorsunuz, çok söyledim, 6 ay Ramazan'a ulaştır diye dua ederlermiş. Ramazan ulaştıktan sonra da tekrar bir 6 ayda bir sonraki Ramazan'a ulaşmak için Allah'a duada, yalvarma, yakarmada bulunurmuş. Allah bizi onlar gibi kılsın inşallah. Evet. Davud bin Husayn, Ağreç'ten işittiğine göre şöyle demiştir. Müslümanlar Ramazan gecelerinde kunut yaparak kafirlere beddua ediyorlardı. İmam Bakara suresini 8 rekatlık teravih namazında okuyup bitiriyordu. Diğer 12 rekatta da aynı sureyi okuduğu vakit cemaat imam az okudu diyorlardı. Yani burada da selefin 2,5 cüz Bakara suresi. Sadece bir günde biz her gün bir cüz bitiriyorduk mesela, değil mi? Bazıları kınıyordu. Ya bana geldi söyle hocam nefret ettiriyorsun milleti ibadetten. Ya biraz hafif tutsan falan filan. Yani insanlar saatlerle televizyon izlemekten yorulmuyordular cahiliyelerinde. İnsanlar saatlerce bir meclise oturup hatta sabah namazına kadar sohbet etmekten de bıkmıyorlar. Gevezelik yapıp kelam yapmaktan da bıkmıyorlar da yani bir cüz Kur'an okumaktan mı bıkacaklar? Selef bizi görseydi derdi bunlar namaz kılmıyor. 2,5 cüzden bitirmiş imam. Ona rağmen namazdan çıktıktan sonra sahabeler demişler ki bu adam kısa kıldırıyor, uzun kıldırmadı diye. Bu da yani onların teravih sünnetinde ne kadar uzun tutarak hangi şekilde, hangi sıfatla teravih kıldığını anlatmak için İmam Malik'in getirdiği son hadisti bu vakta. Burada kalacağız inşallah. Haftaya Allah nasip ederse gece namazı, gece namazıyla alakalı ahkam, bununla alakalı meseleler olacak. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.